باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام هو نملango mwingine wa yaliokuja katika kutoka an da'wa al-islam da'wa hii da'wa ya uislam ulingano wa uislamu dua ya uislamu babu ma jaa fil khuruji an da'wa al-islam wa qawluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha yeye ndiye aliyekuiteni waislamu huko nyuma. قال الشيخ الفوزان هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم ملنقه ننياك كنوال ونوجيت الإسلام wale wanaojiita uislamu walakinahu yakhruju minhu lakini huyo anatoka katika uislamu kwa sababu ya kufanya moja katika vitenguzi vya uislamu mtu anajiita muislamu lakini kumbe ameshatoka katika uislamu kwa kufanya kimoja katika vitenguzi vya uislamu fayadhunnu annahu muslimun wa huwa ghairu muslim anadhania kwamba yeye ni muislamu kumbe si muislamu mithalu dhalik الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم هذا مسلم أنا يكيري كوان با لا إله إلا الله أبنا مولا بسيكو عبد وخاكو حقي سبقو الله نانا كيري كوان محمد نمتمع الله أنا صالي أنا فونغا ويني مسلم لكنه إذا دعا غير الله lakini huyu akimuomba asiyekuwa Allah au istaghatha bighairi Allah au alitaka kuokolewa na asiyekuwa Allah au dhabaha lighairi Allah au alimchinjia asiyekuwa Allah faqad ashraka billah huyu amemshirikisha Allah na vitu vingine wa kharaja min al-islam na ametoka katika uislamu aswali yafunga lakini amefanya ushirikina ashatoka katika uislamu hata akisali ni bure sasa huyu lianna alislama huwa alistislamu lillahi bitauhid sababu uislamu ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpekesha Allah alislam huwa alistislamu lillahi bitauhid ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpekesha والانقياد له بالطاعة نقم فوات الله وقم طي والبراءة من الشرك وأهله نقويب كان نوشركين نوشركين هذا هو الإسلام هون جو إسلام سيو صالي هلفو بالي بالي ونقوم با أسيكو الله ونكي تنغوري جاكو ايتو وكيوم با وكنيمباني هون صالة أبو hakuna sala la yajtamiu tawhidu maa shiriki kama la tatamiu sunna maa albidaa hii ni vitu vihili ya vikutani hayuwezi kuwa mtu ana tawhidi alafu anafanya ushirikina na tawhidi ipo ibaki yapo tawhidi ni ushirikina moja kwa moja asali ya kirudi nyumbani kule ana vibuli vyake si ya viabudu wa vi kama baniani hakuna sala hapo kwa ili anna alislam huwa alistislamu lillahi bitawhid walinqiyadu lahu bitta'a walbara'atu min ashirki wa ahlihi hadha huwa alislam fa idha amila amalan au qala qawlan au i'taqada i'tiqadan yukhalifu alislam fa innahu la yakunu muslima mtu akifanya amal kitendo au akasema maneno au akaitakidi itikadi inayokhalifu uislamu fa innahu la yakunu muslima huyu hayu muislamu walau kana yantasibu ila alislam hata kama anajinasibisha kwenye uislamu sawa uislamu si kabila wale kabila kila utakavyofanya wewe ni kabila yako ni hiyo hiyo kama ni mdigo abaki ni mdigo, ukiua ukifanyaje ni mdigo vile vile, ni Mwarabu vile vile. Lakini Uislamu si kabila. Uislamu ukifanya mambo ambayo hayako katika dini, nje, watoka. Ukifanya ushirikina, humo katika Uislamu. Kwa hiyo Uislamu sio kabila. فإذا عمل عملا أو قال قولا أو اعتقد اعتقادا يخالف الإسلام فإنه لا يكون مسلما ولو كان ينتسب إلى الإسلام. وما أكثر ما يحصل هذا. أسمى سانا إنا باتكانا جموهيلي مارا نينجي إنا باتكانا هايا كما متو أنا فانيا بيتين وما في سيفيو إسلام على فبادو أنا جنس بيشان مسلم. Anasema maneno ya ukafiri alafu bado anajinasibisha na Uislamu. Wama akthara ma yahsulu hadha wa hadha mimma yajibu ala almuslim an yahdharahu. Hii ni katika mambo ambayo ni lazima Muislamu kuyatahadhari mambo haya, lazima kujitahadhari na mambo haya. Wa an yataallama ma huwa alislamu sahih, na lazima mtu ajifundishe ni upi Uislamu sahihi. Wa ma hiya mubtilatul islami wa nawaqidhuhu, pia lazima Muislamu ajue ni vipi vitu gani vinabatilisha Uislamu, vitu gani vinatengua Uislamu. Hatta yatajannabaha, ili ajiepushe navyo. Amma idha kana yajhalu hadha fa innahu qad yaqau fi, ikiwa hajui hivi pengine aidha akaingia katika hivi. Wa yakhruju min alislami wa huwa la yashur, na akatoka mtu katika Uislamu na huko hajitambui. Anaweza akatoka hajijui mwenyewe. Kwa sababu gani? Hajui vitenguzi vya Uislamu ni vipi, anajifanyia tu mambo. Yakulu Allah jalla wa ala huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa ala an-nas. Huwa ijtabakum, yeye ndiye alikukhitarini nyinyi. Wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj, Allah hakukujalieni uzito wowote katika dini. Wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj, Allah hakukujalieni uzito wowote katika dini. Dini ni nyepesi. Millata abikum Ibrahim, hii ni milla ya baba yenu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha, yeye ndiye amekuiteni nyinyi ni Waislamu huko nyuma na pia sasa hivi. Liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum, ili awe mtume ni mwenye kukushuhudilieni. Watakunu shuhada ala nnas, na muwe nyinyi ni mashahidi kwa watu. Ma hiya millatu abina Ibrahim, hiya tauhid, ni ipi mila ya baba yetu Ibrahim? Ni tauhid, kumpwekesha Allah. Wal ikhlasu lillahi azza wa jalla, na kumtakasia Allah azza wa jalla dini yake. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kuepukana na ushirikina na washirikina. Hadhi hiya millatu abina Ibrahim, hii ndiyo mila ya baba yetu Ibrahim. At-tauhid wa ikhlasu ad-din lillah wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi wa ma khalafaha fa innahu kufrun wa shirkun billahi azza wa jalla, iliyokhalif mila hiyo ni ukafiri na kumfanyia ushirikina Allah azza wa jalla. Hadhihi da'watu ar-rusuli kullihim, hii ndiyo dawa ya mitume wote. Hadhihi da'watu ar-rusuli kullihim min awwalihim ila akhirihim, hii ndiyo dawa ya mitume wote kutoka mwanzo wao Nuh mpaka mwisho wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'una ila linqiyadi bil ibada wa tarki ibadati ma siwa, mitume wote wanalingania kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah na kuacha ibada ya asiyekuwa Allah. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تلبيلك katika kila umma mtume tukawaambia mpekesheni Allah na jiepusheni na taghut. Ma taghut? Kullu ma ubida min dunillah ndio taghut, kila kilichoabudiwa badali ya Allah ndio taghut. Kwa da'watul anbiya wal rusul ni hi التوحيد نقوجيبوشا نطاغوت ما عبد من دون الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هتوكو بليكا قبل ياكم تبيويت اسبقوة نمبوحي كوامبا لا إله إلا أنا فاعبدون. هبنا مولا فسيكو عبد يوكو هكي اسبقوة ميمي فاعبدون نبوكشيني. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن. ثم يسمى نكو أمرشيني مابو متانو الله أمني أمرشا مابو هايو. آمركم بخمس الله أمرني بهن نكو أمرشيني مابو متانو Allah ameniamrisha mambo hayo. As-sam'u wat-ta'a. As-sam'u wat-ta'a, kumsikiliza na kumtii kiongozi au kuwasikiliza na kuwatii viongozi. As-sam'u wat-ta'a, kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Wal-jihad, na jihad fi sabilillah. Wal-hijra, na hijra kugura. Waljamaa, na jamaa kundi moja la Waislamu. Haya ndio mambo matano: as-sam'u wat-ta'a wal-jihad wal-hijra wal-jamaa. Mambo matano ambayo Mtume sallam anatuamrisha na kwamba Allah amemuamrisha mambo hayo. Thumma qala fa innahu man khalafa al-jamaa qida shibrid فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. من يخالف جماعة من يكواش جماعة كل لو إسلام كياسي تشبري موجة. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه هو أميفوا كامبا يو إسلام كتك شنغوياك إلا أن يرجع إسيبكو أرودي كتك لجماعة. فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. من يخالف أكواش جماعة كون موجة لو إسلام قيد شبر كياسي شبر موجة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أمفوا كامبا يو إسلام كتك شنغوياك إلا أن يرجع إسبقوا أرجيه كله katika ile jamaa. Wa man daa bidawa aljahiliya fa innahu min jutha jahannam, na mwenye kulingana ulingano wa kijahiliya yeye ni katika jutha jahannam, ni katika watakao anguka katika jahannam. Wa man daa bidawa aljahiliya fa innahu min jutha jahannam, atakai lingana ulingano wa kijahiliya fa innahu min jutha jahannam, yeye ni katika watakaoanguka waingie katika jahannam. Faqala rajulun ya rasulallah wa in salla wa sama, mmoja katika masahaba akamwambia ya rasulallah hata akisali na akifunga. Qala wa in salla wa sama, hata akisali na akifunga. Fad'u bidawa Allah الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فادعوا بدعوى الله لنغانيين أولنغانوا وأوى أمباي أمكويتيني waislamu waumini enyi waja wa Allah. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس حديثه متى نسمع نكوامرشين ما بمتانو الأولى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين كم سكليزنا كم تي كيونغوزي ومامو يا وإسلام كم سكليزنا كم تي كيونغوزي ومامو يا وإسلام لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين مambo hayatakuwa sawa isipokuwa kwa kumsikiliza na kumtii kiongozi wa mambo ya waislamu فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين مختلفين لا بد أن يجتمعوا ويتوحدوا ولا يجتمعون إلا على إمام أو ولي أمر وإسلام حواوزي كبكية بالي بالي ومفارقيانا مختلفين وين مختلفيانا لازم ووبموجا لابد أن يجتمعوا ويتوحدوا ووكتكموجا ولا يجتمعون إلا على إمام حواوزي كبكية isipokuwa kwa kiongozi mmoja wamfuate kiongozi mmoja au walii amrin au mtawala wa mambo yao mmoja iwe kuna kiongozi waislamu wanamfuata huyo wala tahsulul imama wa wilayatul amri illa bisam'i wattaa hautapatikana huo uongozi na utawala wa mambo ya waislamu isipokuwa kwa kumsikiliza na kumtii huyo kiongozi lazima waislamu wamsikilize na wamtii kiongozi wao lakini fi ghairi almaasiya wamsikilize wamtii katika isiyo kwa maasiya akiamrisha maasiya hapo hakuna kumsikiliza wala kumtii kiongozi huyo naam kumsikiliza na kumtii katika amri zake ambazo hazipingi Qur'ani na Sunna hazipingi amri za Allah na mtume wake lakini kiongozi akiamrisha amri ambayo inapinga Qur'ani na Sunna hapo hatumsikilizi wala hatumtii tafahamu kiongozi akisema leo hakuna kusali salatu al-isha misikiti yote ifungwe hakuna sababu basi tu kaamua hakuna leo waislamu kusali salatu al-isha misikitini kila mtu akasali nyumbani kwake hakuna leo hakuna adhana wala nini hakuna kusali misikiti ifungwe hakuna sababu hapo hatutamtii wala hatutamsikiliza tutafungua misikiti tusali atuue humu ndani Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika Riyadhus Salihin ameweka mfano wa ndevu asema kiongozi akisema waislamu salafiin wote wanyoe ndevu zao tutasema hatunyoi atukate vichwa vibaki na ndevu zetu vichwa vyetu viko nje viko kando na ndevu zetu zaninginia kwenye vichwa hatunyoi sababu ni maasi kunyoa ndevu ni maasi ya kumwasi Allah kama kala sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hakuna kumtii kiumbe wakati unamwasi muumbaji kwa hiyo kiongozi anasikilizwa na kutuiwa katika isiyo kwa maasi lakini akiamrisha maasi hakuna kusikilizwa na kutuiwa lakini mambo mengine amrishe passport lazima license lazima ID lazima hii si kumwasi Allah ID ni kumwasi Allah si kumwasi Allah license ni kumwasi Allah upeleki gari mpaka uwe na license lazima license waislamu wakatafute license uwezi kusema mimi bwana hakuna katika Qur'ani license hakuna mimi sikati license utashikwa utatiwa ndani wala tukutetei sisi maana wafanya ukhawariji wewe huo ni ukhawariji wa kukata license kwa sababu si maasi si kumwasi Allah license si kumwasi Allah passport si kumwasi Allah huwezi kusema Uislamu bwana una passport bwana au usichukue passport kama utakwenda haji wewe labda uende kwa miguu utafika shafabu kwa hiyo amri ya kiongozi kama si ya kumwasi Allah ni lazima waislamu wamtii kiongozi wao, na lazima wasikilize viongozi wao. Na kuasi viongozi ni ukhawariji, kutoka katika taa ya viongozi moja kwa moja ni ukhawariji. Makhawariji wao akida yao kubwa ni kuasi viongozi, ndio akida yao kubwa, na kuwakashifu viongozi ndio akida yao kubwa, ambapo wanakwenda kinyume cha Uislamu. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Allah, mumtii mtume, na hawa wenye kutawalia mambo yenu watiini pia. Sasa makhawariji wanahoja gani? Aya hii iko wazi, wanahoja gani zaidi ya aya hii? Mtume anasema man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Aya, mwenye kumtii kiongozi ndio amenitii mimi, mwenye kumwasi kiongozi ameniasi mimi. Mtume akihimiza watu waatii na kuwasikiliza viongozi wao. Kwa hiyo hii ndiyo akida inayotakiwa kila Muislamu, ndio maana haja inatakiwa awe nayo kila Muislamu. Hii ndio aqidatul muslimin, na hatuiwachi akida hii, hatuiwachi. Waseme watakavyosema makhawariji, hatuiwachi, sababu ndio akida ya Uislamu, iko katika Qur'an na Sunna, tutaiwacha vipi? Sasa watasema waoga masalafi waoga, ndio waoga, tumuogopa Allah na mtume wake. Manake wapinga jihadi, tupinga jihadi nao ni aya ya Allah. Hii ni aya ya Allah, tupinga jihadi vipi? Kumtii kiongozi ni aya ya Allah, kumtii kiongozi ni hadithi ya mtume. Sasa tupinga jihadi vipi? Wajinga wakubwa wale, hawana akili yote wale, pumbavu wakubwa. Kwa hiyo akida ya kila Muislamu, tena jambo hili maulamaa wameleka katika vitabu vya akida, hili jambo wameleka katika vitabu vya akida, jambo la kuwatii viongozi na kuwasikiliza viongozi liko katika vitabu vya akida ya Waislamu. Sasa makhawariji wanatuletea mambo ambayo hayamo, bali ni mambo ya kijahilia. Yale mambo ya kikhawariji ya kutoka na kuasi viongozi ni mambo ya kijahilia. Jahilia walikuwa nalo jambo lile la kuasi viongozi, ndio akida yao kubwa ya kijahilia. Sasa badala ya kumfuata mtume wafuata mambo ya kijahilia yaliokuwa kabla ya Uislamu. Makhawariji huwa Waislamu vipi? Muislamu utamua muislamu mwenzako? Kwa hiyo akida hii hatuiwachi, ni akida ya haki. Assamu wa ta'a liwali amri almuslimin, فيجب السمع والطاعة لولي الأمر وإلا لا يتم اجتماع المسلمين ولا تتوحد كلمتهم. ni lazima kusikiliza, kumsikiliza na kumtii kiongozi, vinginevyo halitatimia jambo la umoja wa Uislamu, wala kalima lao halitakuwa moja. Sababu wengine ndio hao hawafuati akida hii. Wala yakunu lahum jamaa yamdhauna tahtaha, wala hawatakuwa na kundi moja ambalo wanashiriki katika kundi hilo na wanaingia katika chini ya kundi hilo. Falladhi la yasma'u liwaliyi al-amri wala yuti'u hadha laysa min al-jamaa, ambaye hamtii kiongozi, hamsikilizi kiongozi wala hamtii, huyo hayuko katika kundi la Waislamu. Hadha kharaja min al-jamaa, huyu ametoka katika kundi moja la Waislamu. Waman kharaja min al-jamaa faqad khala'a ribqata al-islam min unuqihi, mwenye kutoka katika jamaa huyu amevua kamba ya Waislamu katika shingo yake. Hadha wa'idun shadid, haya ni makamio makali. Na ndio maana maulama wamehtalifiana katika hukumu ya hawa makhawari, je ni Waislamu au si Waislamu kutokana na hadithi hizi. Maulama wamehtalifiana, wengine wasema si Waislamu hao kwa hadithi kama hizi. Faqad khala'a ribqata al-islami min unuqihi, anayetoka akawacha jamaa. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, kwa hadithi hii pia baadhi ya ulama wasema hao wametoka katika si Waislamu, lakini baadhi ya Waislamu wasema bado ni Waislamu, bado ni Waislamu, wana akida mbaya tu hawa makhawariji. Ashika sema al-amru laysa bihayin, laysa bilhayin, jambo lenyewe si jepesi hili. Ayyan azila al-insanu anil muslimin, mtu kujitenga na kundi la waislamu si jambo jepesi. Wa yatakhallafa anil muslimin bijtihadihi wa ra'yihi, na awache waislamu wenzake kwa jitihadi yake na maoni yake. Fala budda min al-ijtimaa, lazima umoja waislamu. Min ajli an tatawahada kalimatul muslimin, kwa ajili ya kuwa moja kalima waislamu, la waislamu. Watatimma masalihuhum, na maslahi yao yakamilike. Wa yakuma amruhum, na jambo lao lisimame. Wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Lakini wapi waislamu wanafarikiana wakati Allah ni mmoja, mtume wetu ni mmoja? Waislamu wanafarikiana, hawa hawataki hivi, hawa hawataki hivi. Qur'ani ni hii na hadithi ni hizi, watu hawazitaki aya za Allah, hadithi za mtume. Waislamu hao, waislamu hao eh, hawataki mafundisho ya Allah wala mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tunakhtalifiana. Lakini kama watu wafuata Qur'ani na sunna bifahmi salafi al-umma, kusingetokea furqa hii, farakano huo wa Islamu. Lakini mpaka ibada waislamu wamefariki, hizi hizi ibada pia waislamu wamefarikiana. Washilia manhaj na aqida, ibada pia waislamu wamefarikiana, wengine sunna hazitaki, wengine hivi. Hasa ndio vipi hivyo, watu wajiongezea mambo tu kwa akili zao, wajiongezea tu mambo wala hayamo katika dini, wajiongezea. Sasa tutakuwa vipi wamoja hivyo? Naomba Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe wenzetu hawa katika haki, ili waislamu wawe kitu kimoja. Tunatakiwa tuwaombee Allah subhanahu wa ta'ala atupe hidayah sisi na wao, na awarudishe wao katika haki, awaondoe katika batili ile walionayo. Wallahu a'lam.